بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك غزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. سورة الانشراح مكية وهي ثمان آيات. سورة الانشراح مكي سورة تي او پده کی اتو آيات ندي. دا سورة الضحا په اخر کی بیان شوی چې د سورۃ الضحا نه تر اخره پورې په قرآن پاک کې دویش سورتونه دي او په اکثرو کې د پیغمبر علیه السلام انعامات او عظمت شان ذکر دی. صرف یو څو سورتونه دي چې په هغې کې د قیامت حالات دي، بعضې نور مضامین دي پکې. پا سورة الانشراح کے خاص خاص نعمتنو ذکر دے کہ پیغمبر علیہ السلام تکم نعمتنا اللہ پاک ورکلی دی نداغی ذکر پڑے کشتا. سورة الضحا کے اللہ فرمائی علم یجد کا یتیما ولتو اللہ یتیم نبی مندلے یعنی وی یتیم وی فآوا نو تالے ٹھیکا نظر کرے وا نو دکھا شانتے بیا پڑے علم نشرح لکا کہ ان تفوز کی علم نشرح لکا صدرکا ولی منسکا سینا کلو کرے نرا یعنی کلو کرے دا نشرح لکا صدرکا منسکا سینا کلو کرے دا دا شرح لفظی معنی کلو ولی نو دا سینے کلاوول دا دے مطلب دا ہے کہ اللہ فرمائی من پدے کے علوم و معارف پدے سینے کی اچولی دی دا سینم دمر فراخت کرے دا کلاو کرے دا کہ پدے کے کل کل علمنا کل اخلاق دا پدے کی زیشوی دی. اللہ فرمائی فمن یرد اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اگر سوچ کہ اللہ ارادہ کی کہ ہدایت و تو کی نو یشرح صدرہ لا غش نکلو کی للاسلام اسلام بفارا نظر پیغمبر علیہ السلام سینہ مبارکہ اللہ کا دا علوم معارف و لطارا اور دا کل اخلاق و لطارا دومر وسیع کرے را فراخ کرے را کلو کرے را کہ دا پیغمبر علیہ السلام عمر علم و حکمت دا دنیا لوے لوے اخیار و خلکتا نرے ملو شوی دا دقی شرح صدر نتیجہ را کہ پیغمبر علیہ السلام مخلوق طرف تا متوجہ دی نزیاہم دا اللہ تا توجہ کی کمی نرے را گلے متوجه ده مخلوق تا و ده دغی توجه ده مخلوق سره سره ده اللہ تا که کم توجه ده ناغی که حس خلال نگر آگلی او بعض احادیثونا معلومی گی که ده پیغمبر علیہ السلام سینه مبارک فرشتو اپریشن کرده ده ظاهری طور باندې هم د پیغمبر علیه السلام سینه مبارکه کلو کلی شوی دا غل مبارک رئیس کلی شوی دی اپریشن شوی دی صفائی شوا او نور و معرفت پک بیا ور اشولی دی مده شق صدر صدر معجزه دا هم سوزلا شویرا بچپن که هم شویرا دا نبوت نرست هم شویرا اغم که نمراد که بیشی خوده ده که ظاهر دارا که دا علوم و معارف و دا پارا اللہ سی نکلو کرده دا دا اپریشن ظاهری اغم مراد نا بلکه دا علوم و معارف و دا پارا اللہ دا پیغمبر علیہ السلام سینا مبارک کلو کرده الم نشرح لك صدرك آیا من کلو کرده ندستا سینا مبارک دا علوم و معارف و دا پارا دا علم دا پارا و دا صبر دا پارا دا لسینا کلو کرده ندا ولنا علم فکر اللہ اچول دی او دا تبلیغ پلار که تکم مخالفین رکاوت جوڑی گی تکلیفو ندر کئی دا پاغی باننے دا صبر نمداشی ندکرا ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ووضعنا عنك من قال ركل عنك لقانا وزرك الصابود الذي اغبوج انقض ظهرك تسا شا مبارك كذا كرلا شذر لرا كي دخللا دون بوجو اغبوج اندرنا لركل دا وزر نمرات مباح او جائز كارون لري که کلا کلا به حکمت او مصلحت پا بنا بانه پیغمبر علیه السلام کلی دی و رست بیا و تا معلوم شوی دا که دا به حکمت نخلافو دا کار بهتر نو جایز خورو خو بهتر نو نو دا پیغمبر علیه السلام شان دور اوچت تی نو پا عریب پیغمبر علیه السلام دمر زیاد غمجن شو لکه چه دا بندن گناه اوشی او غمجن که دی گناه نوا پا پیغمبر علیہ السلام بطون خفاو و پا دی آیات که اللہ خوشخبری ورکلا که پا دغی کارون ستا گرفت نیشتره تا تفیسا ملامتی ها نیشتره نتا خوشخبری مکه مکرمه که مراغلی را او مدینه منواره که هم در فتح مکه فا مقابانده اللہ خوشخبری ورکلی را ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك مغل ركل رسان اغبوش انقض ظهرك تستا شاید كدا کرلا ملیب ما تکرلا یعنی كدا کرلا يکل يو دير ترن بوج بند پشار آوالي نو دير نیخ نیر وانده تیرا کوکشی ما مولی وزن کچا سری نو دير پلار نیخ روانی او کدا تو منه پوره ده پشار آوالو نو بیا با نیغ نه آوالو بیا با یو کچه چی ده لکه تا ده وصنه لکه بحر وزن ده نو داسه بوجه نو پا پیغمبر علیه السلام بانده را توری شده که شای ورسی تکلیوا نو دینا مراد جایز و مباح کارونه دی که پیغمبر علیه السلام کلی خورست و طبیع مناسب کاره شد نو پا غی خفاو للوی شان مناسب و سر نخ کاره دن نو پا غی خفا ده نا اللہ زیر ورکڑی تی خفکی گا ما پدی دی گرف نیشتری او بازی فرمایی چی دا وزر دا دی بوج نموراد تالی چی دا نبوت پا ابتدا که کما وحی نازل شلا دا اغی و دیر زیاد بوج پا پیغمبر علیہ السلام را گئی چی تاوانی دا توری دنیا زی مواری را گللا دا با دا حق دا کلمه خوره شرک او کفر با ختمه نداکا دیر گرانو تن تنها یو کس تمام دنیا سر مقابل کئی ندام گران کار دی نداکا رو تا اللہ آسان کر ووضعنا عنک وزرک اللذی انقض ظهرک اغا بوج لرن من لرکو استای شاکی تولا یعنی داکارم در تا آسان کر او بازی ویدی دا تین پکار که پیغمبر علیہ السلام تا اللہ حکم کرو فاستقم كما امرت داشي سيدو نيخ قدرهگا وسيگا يسنگ تاتا عمر شويري استقامت قولرا استقامت تيتو يو ضربر يو طرف تو بل طرف تجوكاو پكنوی چكوال پكنوی ندا يو عظيم بار پیغمبر علیہ السلام محسوس کو او تينا پس پیغمبر علیہ السلام جیر مبارک تي سپن ویخت اولا گیدن دا ابو بکر صدیق و توئی دا اللہ محبوب بودا شولے نی پیغمبر علیہ السلام فرمائل شیبتنی سورت حود سورت حود بودا کرم یعنی پا سورت حود کی دا آیات دے کہ فستقم کما امرتا نو دا اغبویو چی دا ذرن اللہ پاک لرکر او اسانتیا راوستلا او هر مشکل کار پیغمبر علیہ السلام تر دین رخ اللہ پاک آسان کر ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك من قال لك لتانا اغبوش تاچ ساشای کی تکڑیوا ورفعنا لك ذكرك او من قفور تک ستا ذکر ستا یاداش اللہ فرمائی ستا ذکر من قفور تک تمام اسلامی شعائر باغی کی تدا اللہ نم یادیگی ورسل بر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نم مبارک کیا دیگی کہ آزان کیگی نفسی اشہدو اللہ الہ الا اللہ وفسی وی اشہدو ان محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کیگی محمد رسول اللہ بم ذکر کیگی کدہ جمعی خطبہ دا کدہ اختر خطبہ دا کدہ نکاح خطبہ دا وچی خطبہ وینو اللہ بم یادے و رسول اللہ بم یادے پا دنیا کے حیثی و سمجھدار انسان بتا سنی جنب پیغمبر علیہ السلام نم مبارک پا احترام اور پا قدر بانے با اخری خام خواہ کہ مسلمان دے پا کافر دے وچی لگ عقل پا کیو نم پیغمبر علیہ السلام نم پا عدب اخری بے نبی بنکی ورفعنا لك ذكرك مجتا ذكر فورتا کرده ده حدیث مبارک کی راضی کہ اللہ پاک فرمائی کل ما ذکرتو ذکرت معیا محبوبت کم ذہ کچھ ذکر کے گم نتبرا ترخا مخا ذکر کے گی کہ کم ذہ دا اللہ ذکر وی التب دا رسول اللہ ذکر وی او پدے سورہ دنیا کے داسے چوبیس گھنٹے کی یو سیکنڈ بنوی چی دا رسول اللہ ذکر بپکی نوی سورہ دنیا کے یو سیکنڈ بدا چنی چاہے کہ دا اللہ دا رسول اللہ ذکر بنوی چوبیس گھنٹے کی ہر وقت ہر سیکنڈ اللہ رسول اللہ ذکر کی گی دا سنگا ذکر کی گی نہ پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کے منزل و خلق رات مل کو پا اندازہ با خلق منزل را روانو دا بانگ انتظام نو صحابہ کرام را جمع شو پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کئی کہ دا سیو طریقہ پا کار دا کہ یو ٹیم لطول پا یو زیر را جمع کی گی سوک وقتی را دیو سوک نا وقت و بیا پا انتظار انتظار دیو وقتی ری گی دا سیو ٹیم مقررول دا پارا طریقہ پا کار جو یو خاص ٹیم لا خلق راشی گرے مرے پنے نمشورہ کدا خبرو شو لکے نمانز وقت چی نمانگ با قلیب وو پیغمبر علیہ السلام چی قلیب وو خیدہ خود عیسیانو کار رہے لبیا پل مرگری مشورہ اکلا چی خکر کے وقوکی وو یو آواز گو کی کہ بعض ملنگان خکر کے آوازو کی وارو آتا راجع مشی نو خکر کے با آوازو کو یہ پیغمبر علیہ السلام میں تدا خود یہودو کار دے جا بل کسوئی کے نغارب ہو باقی با خلق راجع ویدا خود رومیانو کار دے نو بل صحابیوی کہ دا جماعت پچت وانے با اور بل کو و داغی لندی یا لوکی با خلق اونی نمانزل برا روان شی ویدے کے لئے آتش پرستو مشابہت سے مجلس برخاش شو اور فیصلہ نشلا کہ منزل بخلق چنگ راجے مکیلی وقت تیرے دو یہ صحابی دی داخلنم دی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہی دو خوب لی دو اور یہ فرشتہ دا انسان پر شکل کے دا اور توشنے سادر اغسطے دی اور یہ اخکر و سررے نو دا عبداللہ ابن زید تی کہ دا اخکر پما کرتے نا ویسا کہے پی پیلے کے بکوکی وہ خلق با پی منزل را جمع کل فتی دا کار خو خن رے دا خود یہود کار رے اور ظلط یو چل خیمہ منزل پارا چی خلق را جمع کرے نو پتی طریقے را جمع کرنے دا چی اور نواو پاگے ادرے دا اور وگونو کی گوتی ورکو فضور ہے پانگو ہے اور بیان آگے دلین را کشو یہ چی خلق جماعت کی را جمع شی سفون جور شی نبی و سقامت کو یہ تک شان کی ہوئے بدے طریقہ منزل خلق را جمع کرے منزل تو ادرے گئے دے صاحب خوب لی دو پیغمبر علیہ السلام ترا رہے اور علی اوے چی مادا سے خوب لی دلی لی اس دا تدہ خوب پیغمبر علیہ السلام وری دو اور پوئیش سے دا وحی دا دا فرشتی پا ذریعہ والے اللہ پاک دا آسان رہو لے گا دا بلال آواز اچھتو دا بلال تیویت تا دا تنس دا کول کوا دو با دا تقول کی ہو تا بیا فضور بانے بانگو آیا دا بلال ادھرے دا فضور بانے اللہ اکبر اللہ اکبر بانوے عبداللہ ابن زید و تقول او دوائر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ بانگو آرے دو دیر کرندی را روان شده کورا او دوم را پتی دے کرا تک چی تادر تی پلا را فیده او دیر را روان وی مان خوب لیده لیده چی تقشان تی آواز میوری دیده لیده او را فرشتی غلی دن پا خوب کی آزتن شیمی دی دا سی کنو صحابه کراموی چی من خوب لیده لیده او دا فرشتا اللہ پا کرا لیگه لیده کنو صحابه کرامو تی آزان اخو دی نفس آزان شورو شو اس موجوده وقتی تقریباً ٹولی دنیا تر اسلام آواز رسیدلے تو انڈونیشیا کہ دنیا بالکل مشرقی حصہ آخری حد مشرق پتہ چلے کہ بزرگن و جزیری اور دیر کم آبادی ہے رہا دا 18 کروڑ زیاد آبادی دا و پتا کرے کہ مسلمانان آبادی دا خیر مسلم پر نسبت تیرہ کمرا مسلمانان کم دی اور نور مذہبوں والا زیاد تھی نو پتا کہ انڈونیشیا آخری سر کے دا سہر پان شروع شی پننی میں بجے دا سہر پان شروع شی کہ پتا کہ وقت کے پا مشرقی پاکستان کے دا شپیت و بجی ہی التپ نیمی بجی ہوئی انڈونیشیا کے اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش پاگے کے دشکے دو بجی ہوئی انڈونیشیا کے آزان شروع شی اور دا آزان پیل وقت بزرگن کسان دا بانگ وئی پاگے کے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ وی لکی نو دا مشرقی جزیرونا دا سلسلہ مغربی کے زیرو طرف تا را روان ہے یو علی مجھل تک جکارتا تا دا مؤذن آواز دا سحر دا باند رو رشی گی یو علی مجھل تا مسلسل دا سحر دا مشور ہو رہی نا جکارتا تا رو رشی دا دا جکارتا نتا سلسلہ سماس لا ترائشی اور دا سماس لا نبیا مغربی دیہات تا دا آزان آواز رازی ملایا تا رو رشی گی اور بیا دا ملائنا برما تراشی اور بیا دا جکارتا دا ازانونا دا سلسلہ یو گئن کا پس دا کیتا مشرقی پاکستان یا بنگلدیش کرو رشی پا بنگلدیش کرا ازانونا سلسلہ ختم نوی تی دا کلکتین سری نگر تا دا سحر بان را او رشید اور پل طرف تا دا سلسله له کلکتې نه بمبی طرف ته راځي او تمام هندوستان ته د سهار باندې ورسیږي. بیا د سرینګر سیالکوټ ته اذانونه دا شروع شي، کراچۍ، کویټه، گوادر 40 منټ کې ورسیږي. او بیا پاکستان کې د اذان آواز شروع شي. پاکستان کې دا سلسله د سهار د باندې لا ختمه نه، چې په افغانستان کې د سهار باندې شروع شي. بیا مسقط سره آوازونه ورسیږي او د مسقط نه بغداد ته تقریبا یوه ګنټه مسلسل د بانک آواز شروع وي. او بیا د پاکستان نه دوه ګنټې پس سعودي عرب ته دا آوازونه د سهار د بانک ورسیږي. د بغداد نه اسکندریه ته یو ګنټه فرق دی. بیا شام، مصر، سومالیا، سودان ته د سهار اذانونه ورسیږي. استنبول ته ورسیږي، مشرقي ترکی ته، مغربي ترکی ته یوه نیمه ګنټه کې دا آواز ورسیږي. په دغه وخت کې په ترکی کې عمده سهار بانک شروع شي. د اسکندریه نه تر ابلس پورې یوه ګنټه کې بانکونه د سهار ورسیږي. نو دا وخت د شمالي افریقې لیبیا تیونس اذانونه شروع شي. نو تقریبا نهه ګنټې یو شانتې د سهار بانک روان دی. د انډونیشیا نه شروع شوی دی، نهه ګنټې یو شانتې د سهار بانک شروع دی په دنیا باندې. او تا د سهار بانک لا ختم شوی نه وي چې په انډونیشیا کې د ماسپخین بانک شروع شو. یو بانک ختم نه دی چې د دویم مانځه بانک انډونیشیا کې شروع شو. او دغه د انډونیشیا د ماسپخین بانک بیا ټاکې ته راورسېده. مشرقی انډونیشیا کې د مازدیګر بانکونه شروع شي. دا سلسله یوه نیمه ګنټه په مشکل باندې پهتېره شوي چې جکارتا ته ورسیږي. او بیا په مشرقي جزایر کې د ماښام بانکونه شروع شي. د ماښام بانکونه لا ختم نه وي چې د ماسوطن د 24 ګنټې مسلسل په ټوله دنیا کې بانک ویلي کېږي. او په ټوله دنیا کې اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. یو سکنډ په ټوله دنیا کې 24 ګنټې کې به داسې وي چې د محمد رسول الله ذکر به پکې وي. نو اوس د مشورې په نغاره کې دا اثر و، د مشورې په خطر کې کوچي وهلو کې دا اثر و نه، په اور لمبه کې دا اثر و نه، په تلې وهلو کې دا اثر نه و. نو اذان د الله د طرفه مقرر شوی دی او په ټوله دنیا کې یو شان کې دا آواز روان دی، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. اوس انسانان وایي چې آواز مري نه، آواز ختمیږي نه. استاد خلې نه کوم آواز ورسېده، هوا تلا، د هوا نه فضا تلا، خلا تلا، خو ختمیږي نه. نو مسلسل په ټوله دنیا کې هر طرف ته د اذان آواز هر وخت کړنګیږي. آواز امریکا کې کله خپل خلافات سپومه ته ولېږل، نو نیل آرمسترانګ چې د دې یو خلانور دی هغه په سپومه کې د اذان آواز اورېدلی دی. پس فرمایا کہ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. دا آواز اگر انت اورے دے لے او بیا چې کله سمه کې تراغ لے لے نبیا دا عرب په ملکونو کې چې په دوره روان دو او تا باندې وره ودا خو هغه آواز چې ما په فرمایا کې اورے دے لے ورفعنا لك ذكرك. الله فرمای تا ذکر من پورته کړی دی. ورفعنا لك ذكرك، من دستا ذکر پورته کړی دی. فإن مع العسر يسرا، پس بے شک د سختی سره اسانتیا شته. عسر سختی، تکلیف، مشکل. او بیا د دې سره یسر اسانتیا هم شته. د عربی قاعده ده چې د کومې کلمې په اول کې الف لام راشي چې هغې ته عالمان طالبان لام تعریفي وایي، نو که دغه کلمه الف لام سره دوباره ذکر شي نو د دې مساق همغه وي کوم چې د لومبنۍ کلمې وي. نو فإن مع العسر يسرا، انما العسر يسرا ودا العسر العسر تاسو دا ذکر دی او پدوانو کې الف لام راغلی دی نو دا دی مطلب دا دی چې دا عسر څو ځینو کې راغی دا یو عسر دی یو مشکل او یو سختی ده او دا یسرا یسرا بغیر د الف لام نه دا هم دوه ځله راغلی دی نو چې دې دوه ځله ذکر شي نو د دې لومړني یسر نه یو یسر مراد دی د دې دویم یسر نه بل یسر مراد دی نو سختی به یوه وي اسانتیا به خدای دوه ځله راولي پیغمبر علیه السلام فرمایي لن یغلب عسر یسرین یو مشکل تا په دوو اسانو باندې غالب کیدی نشي نو که چا ته یو غم ورسېده کم از کم دوه خوشحالۍ به الله ورکوي فإنما العسر يسرا بس بيشك ده مشكل فرا أسان تيادا إنما العسر يسرا بيشك ده مشكل فرا أسان تياشتا فإذا فرغت فانصب بس أركلك تفارف شي فإذا فرغت فانصب تكال ده يوم مهنتنا ده دعوة تبليغنا ده الله ده دين ده پیغام رسولنا فارف شي نطوين مهنت فتيار شا أغطوين مهنت كداري که مانزت و ذکر الله تو دعا استغفار تزان تیار کا تاغی کی مشغول شا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ پس هر کل چتو فارغ شی دیو محنتنا دعوت دا حق او تبلیغ دا حقنا فارغ شی نو دا دوین محنت دا پار تیار شا دویم محنت داری چې د مانځه او د ذکر الله او د دعا او د استغفار د پاره ځان تیار کا اکثر مفسرینو د دې آیات دغه تفسیر کړی دی او دا ډیر مناسب دی او بعض نور مفسرینو دویم تفسیر کړی او دا هغې خلاصه دا ده چې پیغمبر علیه السلام د دعوت تبلیغ کار کو او د مخلوق خدا نیغې لارې ته د راوستلو کار او فکر یې کو نو دا یو لوی عبادت دی خو دا عبادت په واسطې د مخلوق دی نو د مخلوق اصلاح طرف ته پکې توجه ده د آیات مطلب دا شو چې دغه عبادت بل واسطه په دې باندې صبرېږه مه بلکې چې کله د دې له تا ته فراغت او فرصت ملو شي نو بلا واسطه د الله پاک طرف ته متوجه شه په خلوت کې الله طرف ته متوجه شه پرې باندې تمام کارونو کې کامیابی حاصل شي او د کامیابۍ دعا هم پکې وکړه نو اصل مقصد د انسان د پیدا کېدو دا دی چې دې د الله د عبادت دپاره پیدا دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نو خالص عبادت دپاره انسان پیدا دی ذکر الله او عبادت بلا واسطه نو چې دا بل واسطه عبادت د مخلوق اصلاح د دینه فارغ شي نو د الله طرف ته متوجه شه ځکه دغه یو ضرورت دی د دغه ضرورت نه چې فراغت حاصل شي نو دویم ته دویم کار چې هغه د الله طرف ته توجه ده د هغې نه یو مؤمن هم په هیڅ وخت کې هم فارغ کیدی نه شي بلکې تمام عمر خپل قوت خرج کړه د الله طرف ته متوجه شه دې ته نه معلومیږي د کوم عالمان د تعلیم او د تبلیغ او د مخلوق د اصلاح په کار کې لګېدلی وي نو د دې خبرې نه دی غافل کېږي نه چې څه وخت د ځان د وباسي او په خلوت کې توجه الله دې وکړي او ذکر د الله دپاره دې یو خاص وخت ځان دپاره مقرر کړي فن صب د دې معنا ستړیوالی دی نو په دې کې اشاره دې ته چې عبادت او ذکر الله تر دې حده پورې وکړه چې ته پکې ستړی شي مشقت پکې دومره وکړه چې ته ستړیوالی محسوس کړي صرف د خپل نفس د راحت او د خوشحالۍ لپاره عبادت نه بلکې د نفس په دې کې ستړی کا سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.